لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. paša zote zemra ne kemi këtu plot elhamdulillah për Allahu dhe tiktokët e zemrave tona rrahen me la ilaha illa allah la ilaha illa allah. Kjo zemër nuk din me bo zotit shirk, elhamdulillah, nuk din me bo Allahut shirk. Kjo din me falendru dhe me nisue të madhen Allah azza wa jall. Zohemi shumë, e falenderojmë Zotin shumë natën, ditën, për këtë fe që na ka dhënë Allahu dhe punoni me të shumë punoni, se është pasuria më e shtrejtë të cilën e posedon dikush këtë dynja, e ne jemi hesenik pjesë e atyre të pasurve kësaj bote që kena këtë din të Allahu, anë pëse ndoshta gjepat i kemi thatë, por pasha Zotë, zemrën e kemi këtu plëtë, elhamdulillah për Allahu, dhe tiktakët e zemrave tona rrahen me la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Kjo zemrë nuk din me bo Zotit shirk, elhamdulillah, nuk din me bo Allahut shirk. Kjo din me falendru dhe me njësue të madhen Allah azze vë gjel, e që është pasuria me madhe. E pastaj, a jetojmë Shqipni, anë Itali, anë Australi, a jetojmë Palatë 24, a jetojmë Kasole, a jetojmë gjepa plet, a me gjepa that, atë martuar, atë pat martuar, a i ri, a i vjetër. Krejt kjo është dytësore, për mos me thanë edhe tretësore dhe me tej, nuk qënë për shumë aja, për deri sa jemi në rrugën e Zotit, jemi evlija të Allahut azze wa gjel, ne njësojmë Allahut dhe madhërojmë Allahut këtu në tokë, e me laqët atë që naltë në qilë. Këtu dy lloj krijesa që madhërojnë Allahun azze wa gjel, që është meritan dhe që është i takan, lartë madhërisë të ti. Me laqët lartë në qilë, në shtatë katët e qilëve, nuk i bëjnë Zotit keqë, për jetë asë njëherë, la jasun Allahum e emërhum, e falun e ma ju mërun, e madhërojnë Allahum, e përkujtojnë Allahum, i bin të spi Allahut azze wa gjel, të 24 orë, asë nuk hajnë, asë nuk pinë, asë nuk flenë, asë nuk pushojnë, ndërsa ne këtu në tokë, elhamdulillah, për 24 orë, e madhërojnë të madhën Allah, për 24 orë, dikush me herët, dikush me avon, në botë musliman, që dhe që tjetë jim pjesë e këti imetit madhë që Allahu në ka zjedhër me sa Evrope, e të lëmët në të lëmët që Allahu në ka zjedhë e në ka ndryshu këtë identitet, në ka bo musliman, e Allahu në arruj këtë fe dhe përderi se Allahu në ka hek të belat më dha në kërë tyre këtë komunizm dhe në ka sjell neve në ditë sotit ku jemi të lirë me fol e me bërtit shumë e mos me tut askuj këtë dynja. Kjo është dhurat e madhe, Allahu ta zogjel, është liri e madhe dhe është një shans i shkelqyshëm ku do të shfrytëzojnë muslimanët shumë, elhamdulillah. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha. Allahu azza wa jall ka me triumfue evliat e vetë dhe misht e vetë dhe dinin e vetë për hatër këti dinin me emër Zotit. E ne, sa ma shumë tjekum, e të provohum, e të lodhum, e dërdhum njërës, vetëm e sa është, e ndobitur me emër të Allahut, ngritim inshallah të Allahu azza wa jall, zotëm këtë dynja, kemi arë për më ngritë të Zotit, me dhuru Allahun, e për më lodhë, e mos më lodhë, të janë pjesë të jetë, sa e që punoj, sa e që nuk punoj, sa e që punoj në rrugë Zotit, sa e që punoj në rrugë dreqit, pa u lodhë, pa u hargju, pa u mundu, pa u ndjesit, nuk ka kur gjë, se në lidhë të saj dënjaje, Allahun e arrujt këtë dinë, këtë iman, ja Rabbel Alamin. See you.